Na, jó. Annak a lábvilárának keményen, míg ömlik a torkából a vér, annak a pácsekének durván, míg a másik oldalról a mocskos fazukat a szájába verik. Nem tűrületesek a hozzátartozóidán. Megrakják keményen a nyílásaikat, de te ennek örülsz, te toleráns vagy, te elfogadod az ő sorsukat, az ő problémájukat. Jobban szereted őket, mint ahogy a családtagjaidat leáll is! Ezek a férfiak csak ki akarnak elégülni. Ki akarnak élni az ösztöneiket? De ő náluk, ez jelenti a civilizáltságot. Adnak a párodnak rendesen. De ő közben, ő harmóniája közben is szopja a faszukat. Alaposan, odaadóan torkozza a dzsihád rudat. Halljátok? Itt van az iszlám. És mindenki örül. Mindenki szopja a faszukat. Az európai ember fehér seggén basszák az alemberek. Az alemberi faszok. Mi? És a basszák állok a kereteiden. A fehér kontinens. Az alapszakarja. Álljatok meg fel. De te boldog vagy. A szeretteid éjszellel táblázták. A kis embernek ülteket. De ők felülnek. És egy kemény baszással. Adják vissza ezt! Miközben zavarnak, éreznek, fellátom bosszát őket a hűvásról! Ala Maxoft! Ala Maxoft! Az új nép! Az új kultúra! Jóban szeretem őket, minden a sátrabra idem is. Aki belőletek téged, aki a biztonság téged is, aztán neked. Ajánlom, szomorodok meg a világsa, a pillanat csodálatos. A migránsok érzésének gondolése a legszebb szimbólia, amit valaha tapasztaltál. A legész világon. Szétbasszák a szemlelő szertei összes irányát a migránsok. De ez így jó, ez így helyes. Nem kell többet mondani erről. Feleslegesek a szavak. A szeretteid élvezik, a barátaid élvezi, anyád élvezi, apád élvezi, és te veled rá baszodat, mint egy tanos kuk, ketti. Migránsok basszák fel azok ő szerteidet. Ez a normális! Ez a normális! Európai élet! Figyelj! Figyelj! A srác koncertem ezt a kukkeciséget ne csináljátok már, bazdmeg! Feleim! Abadj! Adok a Hagyjátok abban, mert mind a kettőtöket úgy szájba élvezem most azonnal, és nem vettem be potenciál növelőt. Alapból sűrű, dús gecimbal. Most szólok nektek, jó? Jó, köszönöm. Köszönöm a megértést! Baszd meg!